Pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy. A do tego nie uzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kosłupka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 listopada, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Kilka szczepionek na koronawirusa będzie na rynku na początku przyszłego roku, mówi wiceminister zdrowia. Kiedy otwarte zostaną sklepy meblowe, decyzja jeszcze dziś. Koniec nauki zdalnej, w Czechach dzieci wracają do szkół. Plan szczepień na koronawirusa ma powstać do połowy grudnia, sama szczepionka, pod koniec miesiąca. Na początek 50 milionów dawek. Jak mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, na początku przyszłego roku na rynku pojawi się nawet kilka różnych szczepionek. Wiele firm już kończy ten ostatni etap badań nad tą szczepionką. Za chwilę będą rejestracje w światowych i europejskich komisjach do spraw leków, więc myślę, że ta szczepionka będzie nie tylko skuteczna, ale także bezpieczna, bo to jest bardzo ważne. Wtedy, jeżeli będziemy mieli tą pewność, będziemy starali się Polaków przekonać do tego szczepienia. Obecnie trwa proces przygotowania do dystrybucji szczepionki, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Przygotowujemy się pod kątem wielkości zakupu do tego, żeby zapewnić szczepionkę praktycznie dla każdego obywatela. Jeżeli chodzi o właśnie proces logistyczny, jeżeli opracujemy tą sieć punktów, w których będą się odbywały szczepienia, ale raczej pójdziemy w kierunku regionalnych centrów dystrybucji, to tutaj jakby logistykę będzie zapewniał producent. Unia Europejska zamówiła od 300 do 350 milionów dawek szczepionki firmy Pfizer, która ma być skuteczna w ponad 90%. Wczoraj resort zdrowia potwierdził ponad 19 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Zmarło ponad 350 osób. Wyzdrowiało ponad 18 tysięcy. Rząd podczas dzisiejszego posiedzenia sztabu kryzysowego ma podjąć decyzję, kiedy zostaną otwarte sklepy meblarskie. Ministerstwo Rozwoju opracowało listę dodatkowych zasad bezpieczeństwa dla pracowników i klientów. Niewykluczone, że sklepy meblarskie zostaną otwarte już w sobotę, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Premier przedstawił tę listę Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej. Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, to na posiedzeniu sztabu kryzysowego rząd może podjąć decyzję o odmrażaniu sklepów meblarskich, mówiła w Polskim Radiu wiceminister rozwoju pracy i technologii Olga Semeniuk. Według najbardziej optymistycznego scenariusza sklepy meblarskie mogłyby zostać otwarte w sobotę. Ale to tak jak powiedziałam, jest wariant bardzo, bardzo optymistyczny. Nie to, że niemożliwy, ale no liczby zachorowań muszą być w całkowitej kontroli i tak naprawdę muszą się zmniejszać sukcesy. Przedstawiciele branży meblarskiej rekomendowali między innymi zwiększenie w placówkach liczby stanowisk do dezynfekcji rąk, podwyższenie limitu klientów w sklepach 1 klient na 20 metrów kwadratowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów do 29 listopada zamknięta jest większość sklepów w centrach handlowych powyżej 2000 metrów kwadratowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Odmrażanie sklepów ma się zacząć właśnie od branży meblarskiej. Następnie otwierane będą kolejne sklepy wielkopowierzchniowe, jeśli tendencja spadkowa zakażeń COVID-19 się utrzyma. Wraca nauka stacjonarna w Czechach. Od dziś szkoły zostały otwarte dla uczniów pierwszej i drugiej klasy podstawówki. Jak mówi czeski minister edukacji, na powrót uczniów pozwoliła spadająca liczba zakażeń. Z Pragi Wojciech Stobba. Do nauki stacjonarnej wrócą dziś dwa najmłodsze roczniki szkół podstawowych. Zarówno podczas zajęć, jak i na przerwach uczniowie będą musieli nosić maseczki. Sale lekcyjne mają być często wietrzone. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia, nie będą odbywały się zajęcia z muzyki i wychowania fizycznego. Ograniczony ma być kontakt między dziećmi z różnych klas. Grupy nie będą jednak dzielone na mniejsze, jak robiono to wiosną. Minister szkolnictwa Robert Plaga zapowiedział, że jeśli sytuacja epidemiologiczna w Czechach będzie się nadal poprawiać, w najbliższych tygodniach jako kolejni do nauki w szkolnych ławkach powrócą uczniowie klas od 3 do 5 oraz najwyższej 9 klasy szkoły podstawowej. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Mimo protestów lewicy i ekologów we Francji startuje dziś sieć 5G, czyli technologia szybkiego przesyłania danych internetowych. Początkowo będzie dostępna tylko w największych miastach Francji. Z Paryża Stefan Folzer. Francuscy operatorzy telefonii uruchomią po raz pierwszy nadajniki sieci 5G w 9 miastach, m.in. w Paryżu, Lille i Tuluzie. Szybsza sieć będzie dostępna dla osób posiadających telefon wyprodukowany w tym roku i obsługujący tę technologię. Użytkownicy będą także musieli wykupić specjalny abonament. Wdrażanie nowej sieci spotkało się jednak z protestem merów oraz polityków wywodzących się z partii Zieloni oraz z partii lewicowych. Twierdzą oni, że nieznany jest wpływ technologii 5G na zdrowie. Politycy domagają się dokładnego zbadania szkodliwości pól elektromagnetycznych tworzonych przez nadajniki. Władze Marsylii, Lyonu czy Bordeaux zwróciły się do rządu z prośbą o wstrzymanie prac nad rozwojem sieci do przyszłego roku. We wrześniu prezydent Francji oświadczył, że pomimo protestów nowa sieć będzie wdrażana w całym kraju. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Świat bardzo jest zmęczony epidemią koronawirusa, co szczególnie widać w jednym z rzymskich barów. Zawisła tam kartka z napisem "Zakaz rozmów o koronawirusie", a w zamian klientom sugeruje się inne tematy do dyskusji. Wszystko po to, by choć na chwilę przy filiżance cappuccino zapomnieć o pandemii. Pomysł został doceniony przez klientów. W barze wiszą kartki z propozycjami innych tematów do rozmów. No ale jak to we Włoszech. Żelaznym tematem jest, jak zawsze, piłka nożna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I u nas właśnie czas na sport i Adam Malecki. To czas pożegnań. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, żegna się z kibicami, a dziś zagra ostatnie spotkanie w tym roku i w Lidze Narodów. Mecz z Holandią o 20:45 na Stadionie Śląskim. Po przegranej z Włochami nastroje w szatni były minorowe. Nie ma jednak mowy o kryzysie w szeregach biało-czerwonych, przekonuje selekcjoner Jerzy Brzęczek. Byłem sam piłkarzem, kapitanem, teraz jestem selekcjonerem, byłem trenerem drużyn klubowych i wiem, jak to często wygląda z punktu piłkarza, ale myślę, że jeżeli chodzi o naszą komunikację, to zawsze w takich sytuacjach to przeżył szatnie piłkarskie, wie, że jak jest słabszy występ, zawsze są pewne zastanawiania się, ale pod tym względem myślę, że świadomość tej drużyny i również tą pracę, jaką wykonaliśmy, bo ja myślę, że gdybyśmy nie mieli atmosfery, po pierwsze, gdybyśmy źle pracowali, rozegraliśmy pod moją wodzą 23 spotkania. Z tych 23 spotkań mieliśmy tylko 5 meczów towarzyskich. 5. Przegraliśmy 6 spotkań. Z tych 6 spotkań 2 razy z Włochami, raz z Portugalią, raz z Holandią. Dla mnie osobiście to jest top europejski, top światowy, jeżeli popatrzymy na reprezentację. Oczywiście my bardzo byśmy chcieli z nimi wygrywać i do tego dążymy. I myślę, że przyjdzie taki czas, że będziemy z nimi wygrywać. Optymistyczna wizja trenera może być jeszcze bardziej kolorowa, jeśli dziś Polacy ograją Holandię, a w drugim meczu grupy Bośnia i Hercegowina pokona Włochów. Taki scenariusz oznaczałby awans Polaków do turnieju finałowego Ligi Narodów. A w Final Four już są Francja i Hiszpania. Le Bleu pokonali Szwecję 4-2, a Hiszpania rozgromiła 6-0 Niemców. W dwóch setach było 7-6 i 7-6. Dominic Thiem pokonał Rafaela Nadala i awansował do półfinału ATP Finals. Hiszpan, by awansować do najlepszej czwórki turnieju, będzie musiał pokonać Greka Stefanosa Tsitsipasa. Szanse na awans do półfinału w Deblu stracili Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Wielką szansą dla młodych koszykarzy jest draft Ligi NBA. Zespoły będą wybierać najbardziej uzdolnionych graczy, a w przyszłości w taki właśnie sposób do najlepszych koszykarskich rozgrywek na świecie dostał się Marcin Gortat. Tegoroczny draft ze względu na pandemię przeprowadzony zostanie ze 146-dniowym opóźnieniem. Odbędzie się w studiu telewizji ESPN, a wszystko zostanie przeprowadzone na zasadzie wideokonferencji. Z pierwszymi numerami wybierają zespoły, które ostatnio w lidze spisywały się nie najlepiej, chyba że doszło między klubami do zamiany pozycji wyboru w przypadku umów transferowych. Tym razem numer 1 ma drużyna Minnesota i jest praktycznie pewne, że dzisiaj zostanie przez nią wybrany bardzo uzdolniony młodzian Georgie Anthony Edwards, który co ciekawe następnie w przypadku wymian może trafić do zespołu Atlanta Hawks. A propos NBA, dużo mówi się o mega gwieździe Jamesie Hardenie. Nie zgodził się on na propozycję swojej drużyny Houston Rockets w przypadku zarobków na poziomie przekraczającym nieznacznie 50 milionów dolarów za rok. Byłoby to najwięcej w historii. Harden odrzucił taką opcję i najprawdopodobniej przeniesie się do Brooklyn Nets ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w Trójce. Jan Pachlowski. I na koniec jeszcze Liga Siatkarek. Dzisiaj mecz na szczycie. W Radomiu w zaległym spotkaniu 5. kolejki wicelider miejscowa Radomka podejmie prowadzący w tabeli deweloper Skyres Rzeszów. Początek meczu w Radomiu o 17:30. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dzisiaj sporo chmur i deszczu, przejaśnienia możliwe tylko na wschodzie i północnym wschodzie, ale będzie dość ciepło jak na listopad, od 8 stopni w Białymstoku do 12 w Gorzowie. Sponsorem programu jest producent Insulanu,

zamiast porannej kawy grupa POD i Alive. 22 i 7 trójek klubu KF małpa.polskieradio.pl w muzycznej poczcie na prośbę pani Joanny, która pozdrawia i życzy zdrowia wszystkim. Io es del silencio i entre dos tierras. Caer. 22,7 Trójek, pierwszy telefon. Dzień dobry. No dawno niesłyszany w Trójce mój ukochany zespół Iron Maiden bardzo bym prosił o Fear of the Dark. Jest taka cmentna pogoda. Na pewno by mnie to pobudziło. No i słuchacze oczywiście. Searching for the light. To była grupa Iron Maiden, małe sprostowanie, błąd przy przykrywaniu płyty POD, to był inny utwór niż zapowiedziałem kilka minut temu, Set It Off zamiast Alive, a Alive jutro zagramy, żeby naprawić błąd. A teraz na prośbę pana Wojciecha utwór też podobno dawno niesłyszany, Motorcycle Emptiness i Manic Street Preachers.

Trójce David Bowie. 22,7 UKF małpa polskieradio.pl. Pani Halina pisze, że dawno nie słyszała grupy McFly w Trójce, więc posłuchajmy razem. UKF małpa polskiradio.pl. Pan Andrzej napisał, to może ja dziś też o coś poproszę. Był dawno, dawno temu taki zespół Kula Shaker i ich przebój Totwa. Cool Shaker i to trwa. To była muzyczna poczta UKF, za chwilę informator ekonomiczny w trójce, ale wcześniej jeszcze Oasis i Live Forever. Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Na program zaprasza sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Informator ekonomiczny. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Jagiełowicz. Dzisiaj może zapaść decyzja o otwarciu sklepów meblarskich. Posiedzenie sztabu kryzysowego i tam decyzja zapadnie. Ta branża sobie dużo lepiej radziła, mimo że to i tak jest, no można powiedzieć, taki nasz naprawdę, no, branża, która niesamowicie prosperuje też w eksporcie, ale pandemia mimo wszystko nie tylko jej nie zdusiła, ale nawet jej pomogła w pewnym sensie. No i teraz wiele zależy od tego, czy te sklepy będą otwarte, czy nie. No jednak w większości sklepy meblowe są po to, abyśmy poszerzali swoje własne wnętrza domowe, a w związku nie tyle z pandemią, co w ogóle ze zmianą stylu życia i z przejściem do większego wykorzystywania zdalności w życiu, czyli nie tylko pracy zdalnej, ale w ogóle komunikowanie się jakiegokolwiek zdalnego z kimkolwiek, gdziekolwiek, to oczywiście meble domowe są coraz ważniejsze, bo my powinniśmy w ogóle spędzać coraz więcej czasu w domu, bo przecież do tej pory myśmy w domu spędzali bardzo mało czasu i to głównie śpią. A dzięki temu, w cudzysłowie, ale jednak dzięki temu, że mamy taką sytuację, jaką mamy, spędzamy w domach dużo więcej czasu, spędzamy ten czas ze sobą, w rodzinach, bardzo często ze znajomymi i meble są coraz bardziej istotne, bo przecież my przebywamy w towarzystwie, w otoczeniu mebli. A więc będziemy zwracali coraz bardziej uwagę na meble. Polska do tej pory stała meblami w gospodarce nie tylko europejskiej, ale i światowej i coraz bardziej będzie stała meblami. No to trzymamy kciuki za tę branżę. Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że to otwarcie sklepów meblarskich mogłoby już być w najbliższą sobotę, a potem mogłyby być odmrażane kolejne branże. Odmrażać na pewno nie będzie trzeba debaty wokół unijnego budżetu. Tutaj temperatura sporu jest bardzo wysoka. Jest weto Polski i Węgier. Jeśli Warszawa i Budapeszt staną okoniem, to można oznaczać, że będzie trzeba uruchomić tak zwane prowizorium budżetowe. To jest coś, czego jeszcze w ogóle nie ćwiczyliśmy w ramach Unii Europejskiej. Co to pana zdaniem oznaczałoby dla Polski? No a Polska w ogóle jest bardzo krótko w Unii, bo przecież przypomnę dopiero 16 lat, więc my tutaj jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji, ale to jest walka o pieniądze. Patrzmy na to, że budżet unijny w lat 2014 do 2020 jest dla nas niesłychanie korzystny. Mamy bardzo dobre warunki finansowe i my nie będziemy mieli już tak dobrych warunków finansowych w ramach tych tak zwanych cyklicznych budżetów Unii Europejskiej. Dlatego walczmy o to, o pieniądze, bo tutaj walczymy o pieniądze. To jest bardzo istotne. W tle są pieniądze. I jeżeli my będziemy konsekwentnie o tych pieniądzach rozmawiali, to jesteśmy w stanie co najmniej wywalczyć więcej niż dzisiaj myślimy, że jesteśmy w stanie wywalczyć. Tutaj są pewne możliwości. Europarlamentarzyści polscy mają różne poglądy w tej sprawie. Właściwie jedni mówią, że prowizorium nawet by nam pomogło, to znaczy, że zyskalibyśmy, i nie mówią wprost przeciwnie. Tak, ale jak to będzie, to oczywiście się dopiero okaże. Niemniej jednak dla Unii Europejskiej jest to też bardzo ważny sygnał, bo okazuje się, że wśród tych państw, które w Unii Europejskiej funkcjonują dzisiaj i moim zdaniem będzie ich coraz więcej, bo Unia Europejska nie ma alternatywy dla Unii Europejskiej co do zasady. Więc to, że Polska dzisiaj sobie świetną pozycję w tej Unii Europejskiej wyrabia, to jest tylko i wyłącznie dobry prognostyk na przyszłość. Zostajemy, panie Sławomirze, jeszcze w tematach europejskich. 7 zagrożeń dla Europy po koronakryzysie punktuje Polski Instytut Ekonomiczny i to jest na przykład rozwarstwienie między bogatą północą a biedniejszym południem, czy osłabienie strefy euro. Mamy się bać tych jeźdźców apokalipsy, a może jednak przed nami więcej szans niż zagrożeń? Absolutnie więcej szans. Nie jest to okres beznadziei, jest to okres przede wszystkim szans. Nawet gdybyśmy mówili o tym, że jest kryzys, pamiętajmy, że w każdym kryzysie pojawiają się nowe możliwości. Ja tylko przypomnę świetny utwór Maryli Rodowicz i Andrzeja Sikorowskiego jeszcze z roku 92 z ubiegłego wieku. Ale wszystko już było. Ta mowa jest o tym, że w życiu jest różnie. Raz się jedzie luksusowym samochodem, raz po drogach powiatowych, trochę innym samochodem, raz się w ogóle nie jedzie samochodem. I tak naprawdę mowa była wtedy już w 92 roku o zmianie klimatu, ale wciąż jesteśmy tacy sami, czyli jako ludzie jesteśmy tacy sami. Dla nas ważne są sprawy ekonomiczne, ale również ważne są inne sprawy, więc naprawdę jest to okres szans, jest to okres nowych wyzwań, starajmy się im podołać. Do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły wnioski dotyczące przyszłorocznych taryf, podniesienia rachunków za prąd. Dla gospodarstw domowych chcą PGE, Energa, Tauron i Enea. To są tak zwani sprzedawcy z urzędu. Piłka jest teraz po stronie regulatora, no bo prezes URE może albo podjąć decyzję, że zatwierdza takie podwyżki, albo może po prostu, tak jak w zeszłym roku, się na to nie zgodzić. Co pana zdaniem zrobi prezes Urzędu Regulacji? To jest genialny przykład, jak to, że dana firma jest z dużym udziałem Skarbu Państwa, wcale nie musi oznaczać, że będzie jednolicie zarządzana albo, że to jest coś złego z punktu widzenia, nazwijmy to, współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a tymi firmami. Bo proszę, prezes Urzędu Regulacji Energetyki to jest ewidentnie instytucja publiczna, osoba publiczna. No i te spółki mają znaczący udział Skarbu Państwa, mają zupełnie rozbieżny interes. Energia elektryczna jest we wszystkim. My non-stop korzystamy z energii elektrycznej, co więcej, nawet jesteśmy w stanie mentalnie wyobrazić sobie życie bez energii elektrycznej, więc moim zdaniem będziemy zmierzali jednak w kierunku deregulacji. Dlaczego? Dlatego tylko i wyłącznie przede wszystkim z jednego powodu. Źródła energii elektrycznej dzisiaj są niczym nieograniczone. My energię elektryczną będziemy za chwilę czerpali z czegokolwiek i przede wszystkim nauczymy się ją magazynować. Więc my za parę lat, to będzie bardzo szybko, nagle będziemy w innym świecie, nagle dla starszego pokolenia, tego mojego pokolenia, które zobaczy, że energia elektryczna jest czymś, co możemy czerpać z czegokolwiek, kiedykolwiek i jakkolwiek możemy ją przechowywać. Inna rzeczywistość, inny świat. No właśnie, Polska Grupa Energetyczna już zaczyna, no to nie jest nowa dyskusja, proponować urynkowienie tych cen. To jest możliwe na dzisiaj, żebyśmy takich taryf po prostu nie mieli? Tak, docelowo jest to możliwe. Oczywiście nigdy z dnia na dzień nie możemy w szoku się stawiać, absolutnie, ale to jest ten kierunek, do którego powinniśmy zmierzać. Przed nami, panie Sławomirze, czwarta edycja konkursu Lubię, bo Polskie. To jest konkurs Polskiego Radia i kapituła konkursu wyłoni najciekawsze polskie firmy. Ma pan jakieś może swoje typy? Ja uważam, że mamy tak wielu świetnych polskich przedsiębiorców, co ciekawe, wielu z nich tak bardzo zajęło się gospodarką i z tak dużym sukcesem, że po pierwsze w ogóle nie dba o to, żeby na zewnątrz się pokazywać. To jest bardzo dobre, bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby przedsiębiorca miał efekty gospodarcze, efekty ekonomiczne. Czyli niestety z punktu widzenia konkursu nie zawsze uda się wyłowić wszystkich polskich przedsiębiorców, wszystkie polskie produkty do takiego konkursu. W związku z tym niezręcznie byłoby cokolwiek promować, dlatego że jest bardzo wiele różnych polskich produktów. Ale takie konkursy powinny być, moim zdaniem nawet muszą być, dlatego że one pokazują, że co polskie, to dobre. I bardzo często nawet Polacy nazwy mają międzynarodowe swoich usług czy produktów, ale nie, to nie jest nic złego. To jest po to, żeby w Europie czy w świecie być lepiej sprzedawalnym, bo często rodzime nazwy, które są bardzo mocno związane z danym językiem, są po prostu, powodują niesprzedawalność produktu czy usługi. Czyli nie gańmy też polskich producentów, którzy mają międzynarodowe nazwy, ale z drugiej strony róbmy wszystko, co każdy z nas może zrobić rozsądnie patrząc na to, żeby jak najbardziej im pomóc. Również tego typu konkursami, więc idea jest bardzo dobra. Ja absolutnie nie będę wskazywał swoich faworytów. Uważam, że takich konkursów powinno być bardzo dużo i zachęcamy polskich przedsiębiorców, żeby brali w nich udział. Zdecydowanie. Zresztą no, taką decyzję przecież podejmujemy no, robiąc zakupy po prostu, prawda? A często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład branża kosmetyczna, że tam jesteśmy też czempionami za granicą, prawda? Czy tak. Właśnie ta branża to jest bardzo dobry przykład, o której zaczęliśmy. Bardzo dobre przykłady, dlatego ja zawsze zachęcam, żeby zaczynać w sklepie zakupu od tak zwanej kontretykiety, czyli czytać przede wszystkim, co jest napisane na produkcie. A wszystkich laureatów też, panie Sławomirze, poznamy 27 listopada w audycji Winien i Ma, która jak zawsze po godzinie 9 na naszej antenie. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dziękuję był serdecznie. Naszym gościem. Pięknego dnia. Nawzajem. Marcin Egiłowicz, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą zbyt mało? To może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby ekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby ekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album zespołu Miasta. Zwycięzcy czwartej edycji konkursu Wydaj Płytę będzie głośno. Płyta zatytułowana Na Dobrym Kursie to mieszanka hip-hopu, ska, rocka i alternatywy z pozytywną wibracją reggae. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz, bo